prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier o zadaniach żołnierzy po incydencie z dronami. Nie mogą się bać strzelać, mówi Donald Tusk. Wizyta u psychologa od dziś bez skierowania. Lekarze złudzeń nie mają. Dostępności do specjalisty to nie poprawi. Aleksiej Nawalny został otruty. Wyniki badań ujawnia wdowa po rosyjskim opozycjoniście. Czy wydarzenia w Wyrykach poróżnią rządzących? Premier Donald Tusk ma nadzieję, że przedstawiciele wszystkich instytucji będą stać murem za wojskiem. Szef rządu do wydarzeń z ubiegłego tygodnia, gdy rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną, nawiązał podczas uroczystości upamiętniających 86. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Był w Wytycznie na Lubelszczyźnie. Donald Tusk zaznaczył, że żołnierz nie może spekulować, zastanawiać się, czy interweniować, czy zestrzelić drona. Nie, to musi być naturalne. Żołnierze muszą mieć pełną świadomość, że wszyscy bez wyjątku, niezależnie od barw politycznych, jesteśmy z nimi i za nimi, tłumaczył szef rządu. Nieważne, czy jesteś prezydentem, politykiem opozycji, prokuratorem, dziennikarzem, ministrem, naprawdę nie ma znaczenia. Obowiązkiem każdego bez wyjątku jest dać ochronę i pełne gwarancje bezpieczeństwa wykonywania tej trudnej misji, tej trudnej służby polskim żołnierzom. Premier powiedział, że nie możemy dopuścić do tego, by w wyniku rosyjskiej dezinformacji i szukania politycznego interesu udało się wbić klin między wojsko a społeczeństwo. Szef rządu wcześniej napisał w mediach społecznościowych, że o wszystkich okolicznościach incydentu w Wyrykach odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Karol Nawrocki domaga się od rządu informacji na ten temat, a co dokładnie spadło na dom na Lubelszczyźnie, czy rosyjski dron, czy szczątki rakiety, to bada prokuratura. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkańcy Głuchołazu w województwie opolskim składają wnioski o wydłużenie terminu na rozliczenie zasiłków powodziowych. Zajmują się tym ośrodki pomocy społecznej, odpowiednie dla miejsca zamieszkania, przypomina dyrektorka ośrodka w Głuchołazach Katarzyna Krzętowska-Zapała. Termin ten jest zawsze określony w decyzji administracyjnej. Wszystkie osoby, które dojdą do wniosku, że nie są w stanie rozliczyć się do terminu określonego w pierwszej wydanej decyzji, mogą się zgłaszać do ośrodka pomocy społecznej w celu zmiany decyzji albo uzyskania informacji pisemnej o wydłużeniu tego terminu rozliczenia. Ośrodek w Głuchołazach na bieżąco przyjmuje wnioski i przedłuża terminy. Wiele budynków wciąż jest osuszanych. Do psychologa od dziś bez skierowania. To ma odciążyć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, tłumaczy Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Skróci kolejkę do lekarza rodzinnego niewątpliwie, natomiast czy poprawi jakoś ogromną dostępność? Pewnie nie tak bardzo. Przepisy znoszą też skierowanie do optometrysty i lekarza medycyny sportowej. Aleksiej Nawalny został otruty. Potwierdziły to niezależne badania w laboratoriach poza Rosją. Poinformowała o tym wdowa po rosyjskim opozycjoniście Julia Nawalna. W lutym 2024 roku udało nam się uzyskać próbki materiału biologicznego Aleksieja i bezpiecznie je przemycić za granicę. Laboratoria w co najmniej dwóch krajach zbadały te próbki niezależnie od siebie i doszły do tego samego wniosku. Aleksiej został zabity, a dokładniej został otruty. Julia Nawalna zaapelowała do społeczności międzynarodowej o podjęcie działań, które pomogą w wyjaśnieniu okoliczności śmierci jej męża. Aleksiej Nawalny zmarł 16 lutego ubiegłego roku w kolonii karnej, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności. Według oficjalnego komunikatu przyczyną śmierci był zakrzep. A wygodniej na obwodnicy Poznania. Kierowcy jeżdżą już bez przeszkód trasą poszerzoną o trzeci pas. To fragment autostrady A2 na odcinku od węzła Poznań-Krzesiny do węzła Poznań-Wschód, mówi Marcin Szczepański ze spółki Autostrada Wielkopolska. Całkowity zakres inwestycji to dobudowa trzeciego pasa ruchu na 10 km autostrady pomiędzy węzłami Krzesiny i Wschód. Dodatkowo wykonaliśmy dodatkowe pasy włączeń i wyłączeń w rejonie węzła Krzesiny. Wyremontowaliśmy węzeł Wschód po 13 latach oddania go do eksploatacji oraz wyremontowany został również węzeł Luboń, który oddalony jest o 4 km od tej inwestycji. Prace na A2 pod Poznaniem zakończono 3 miesiące przed planowanym terminem. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra. Na Pomorzu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. W wielu miejscach utrzymuje się susza hydrologiczna. Blisko 60% energii w sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Między 14 a 15 warto wykorzystać jej nadmiar. To był Serwis Trójki.

Shadow Puppets w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 2273, kolejny specjalny telefon. Dzień dobry, za krótki okres czasu będziemy żegnać naszą kochaną panią Kasię redaktor. Gościem audycji, którą prowadziła przez wiele lat Myśli Dziecka 357 był Stasiu Sojka. On przepiękny utwór z zespołem Karanduchil napisał, później grał, śpiewał. Przez 7 oceanów. Przepiękny utwór. Leciał już w Trójce. Na moją prośbę, jak pani redaktor Kasia odeszła. I ja bym, to jest takie moje życzenie jako żeglarza, jako takiego człowieka, który słuchał pani redaktor. Bardzo bym prosił. Dla nich. Dla Stasia i Kasi. Żegnaj już, marzę, że wrócę tu. Jak ptak pod twój dom. Choćby przez 7 mórz. Nie wiem kiedy, nie wiem skąd. Przez 7 gór i 7 rzek. Przez ciemne fale powrócę tu. A jeśli nie, niech się ten świat zawali. Wrócę, zapytam, czy wciąż mnie kochasz. Pięknie powitam, dom ciepły, miły. Lecz gdzie ten dom, to serce twe, co wierne biło. Zobaczysz mnie, już widzę światło. To jest nasz dom, to nasz dom, to okna twe pod jasną gwiazdą. Przez 7 i 7 rzek, przez ciebie. A jeśli nie, niech się ten świat zawali. Powrócę, przez siedem. Przez siedem oceanów to Caranto Hill i gościnnie Stanisław Sojka. Za mniej więcej 45 minut rozpocznie się pożegnanie Kasi Stoparczyka. My przypominamy, jak to było podczas spotkań Kasi z dziećmi, a dzieci, jak wiadomo, wiedzą lepiej. Kto to jest dziecko? To jednak jest człowiek, ale urodzony przez matkę. Najpierw jest dzieckiem, a potem człowiekiem. Chyba potem dorosłym. Jest. A kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? Kiedy ma ciążenie. Jak jest dorosły, jak ma ciążenie. Jak ma żonę. Tak już świat został stworzony. To była ewolucja małp i już. Ta jasne. Człowiek wcale nie jest od małpy. A czym różni się dziecko od osoby dorosłej? Dobrością. No to znaczy, że jest dobre dla przyrody. Nie depcze przyrody. A chcielibyście kiedyś mieć dziecko? Ja nie, bo ciężenie jest nie dla mnie. Oj, a jak bocian ci przyniesie, to co? To będę miała ptaka. Dzieci wiedzą lepiej. Za naszym oknem robi się chyba troszkę jaśniej, więc pewnie słońce postanowiło o godzinie 13 również pożegnać Kasię Stoparczyk. Dzień dobry, Magda ze Stalowej Woli się kłania. Ja bardzo bym chciała piosenkę pod tytułem Tyle chciałem ci dać, którą wykonuje Marek Breguła i Beata Kozidrak. Nie dla moich synów Bartka i Wojtka. Tyle chciałem ci dać, deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr, chciałem siebie odnaleźć, lecz nie ma mnie. Tyle chciałem ci dać, ubrać miłość w spokój. Gdzieś byłeś, a ja twoich dłoni szukałam i twoich ust, bo ja przez ciebie zginę, bo ja przez ciebie nawet nie wiem jak żyć. 100 lat niech chociaż minie, nim spotkam cię znów. Że grałem nie fair, głupie kłamstwa, czasem flirt. Nie wiedziałem, że wiesz, przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat, byleś ze mną była znów. Będę kochał cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat. Bo ja bez ciebie zginę, bo ja bez ciebie nawet nie wiem jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam wróć. Przecież wiesz jak jest, kochałam cię. Wierzyłam w to co mówisz, chociaż czułam dziwny lęk. Przecież wiesz jak jest. Nie innym rytmem dziś gra muzyka naszych serii.

Perfect Life i Steven Wilson w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek. Dzień dobry, trójka. Dzień dobry, muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, słuchacze. Z tej strony Michał z Elbląga. Dzwonię dzisiaj ze względu na pożegnanie pani Kasi. Także mam nadzieję i prosiłbym, żeby każdy z nas, jak będzie okazja, na chwilkę spojrzał w górę, uśmiechnął się i pomyślał, co malutkiego, drobnego może zrobić dla naszych dzieci, czyli najważniejszych istot na tym świecie. I chciałbym prosić o piosenkę, jedną z ulubionych pani Kasi, Motyle, chcę tylko tyle. Ściskam was mocno, naprawdę, dzięki, że jesteście i pozdrawiam z całej serdeczności, najlepszości dla was i pozdrowionka, słyszymy się niebawem na pewno. Jedną piosenkę dla pani Kasi na pożegnanie. Pani Kasiu, dziś widziałem ostatniego motyla po tym deszczu jesiennym i wyszło słońce wtedy. Myślę, że to była pani. Extreme, More Than Words dla pani. Pan Wojciech z Tychów. Then you Extreme w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek. Słowa właściwie nie są potrzebne. Państwo sami wszystko powiedzą, co należy i jak powinno to zabrzmieć dziś. Bardzo byłbym content móc usłyszeć dzisiaj utwór Jutu razem z Lucjanem Pavarotti i Sarajevo.

Show Me How To Live to grupa Audioslave w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Niezwykłe nagranie. Chris Cornell dawał swoje z siebie wszystko na koncertach. Byłem na jednym z nich i to wszystko brzmiało na żywo. Chyba jeszcze lepiej, jeśli to możliwe. Jak lepiej niż to, co w studiu, co mamy przed momentem usłyszeliśmy. Troszkę musimy kończyć za chwilę, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze jedna piosenka przed nami, właściwie dwie piosenki przed nami. Pani Hania pisze, jedziemy z mężem autem z nadmorza, chętnie zrobię mu niespodziankę i zamówię naszą ulubioną piosenkę. You can't always get what you want od Rolling Stones. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. Oh. Yeah. I went down to the Chelsea drugstore to get you. Prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. It just might find. You get what you need. Oh yeah. Woo! It's just my fault. You took my fault. There's nothing. The Rolling Stones, muzyczny poczcie UKF. W poczcie to już wszystko. Dziękuję bardzo. Na koniec prośba pani Pauliny, Purple Rain Prince'a. Pan Jarek napisał: ta audycja to nektar spokoju dla zabieganych. Chwila wytchnienia, chwila spokoju i zadumy przed nami. Za mniej więcej 8 minut pożegnamy oficjalnie już Kasię Stoparczyk. Była z nami przez mnóstwo lat. Nawet szczerze mówiąc nie wiem przez ile, ale mam wrażenie, że przez zawsze. Na koniec Prince. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants that night to see laughing. Oh. We'll be right back.